Cando ti, cando ti xogas, eu soño quen soña. Cando ti, cando ti soñas, eu soño quen xoga, porque o soño aprendeu da lúa a facer da luz, a facer da luz un fío, costureiriña que vai tecendo con sigilo arro, arro, arro, arro, luz de verde, arro, arro, arro, arro, arro, luz de verde, arro. Arro, un xogo no que o soño xermo la leme, xogando con que ti soñas. Cando ti, cando ti xogas, eu eu soño quen xoga, porque o soño aprendeu da lúa a facer da luz, a facer da luz un fío, costureiriña que vai tecendo con arro, arro, arro, arro, luz de verde, arro, arro, arro, arro, luz de verde, arro, arro, un xogo no que o soño xermo la lene.